مشکات کوم بنېدل الرحمن الرحیم کتاب الطهارت دا کتاب دې په بیان د مسائل د طهارت کې طهارت لغت کې نظافت پاکوالی ته وایي د هر عیب نه که حسي وي او که معنوي وي او شرعن طهارت وی پاکواله د بدن د نجاست حکمینا یعنی د دو حدثینو نه چې حدث اکبر ده او حدث اصغر ده دارنګ طهارت د بدن د جامع د مکان او کله ګوره چې وای دا عمل نتیجه د علم دا عمل صدا نو مخ کی کتاب العلم ذکر کو ورپسې عمل ذکر کای اپ اعمال بدنیو کې د ټولو نه افضل صلات ته امستا رسیدل نشی کې ده مگر په طهارت نو د کتاب العلم پسې کتاب الطهارت کې خو اگر د دین د خبرو اسرار جدي کې سر څه دي دي کې سر څه دي وای که سو کوی چې د دې خبرو جدي په صدا اولي ذکر کو د دې کې اسرار څه دي نو دې لپاره اعلام الموقعين د ابن قیم رحم الله دا ډېر بهترین کتاب ده او حجت الله البالغا د شاه ولي الله رحمه الله او احیاء العلوم قصره د تخریج د احادیث د امام عراقینا ځکه احیاء العلوم کې به انتها ضعیف او موضوع روایت دي نو علامه عراقی د دې د احادیث تخریج کړیا نو کله احیاء العلوم غستو نو د دې تحقیق سره والی الفصل الاول فصل اول عن ابي مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه ددد اسم بارك ډېر اختلاف ده اپا یو خبر علماء را جمع شوی ندی حافظ ابن حجر په مقدمه د فتح الباری کې ویلا یو عرف اسمه کنیه خو ابو مالک اشعری ده خود نوم پته نه لګی قال فرمای دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ني اتطهورو پزمید اول سرا او فتحم پا کراغنینا قولماو لکلی افسح دادی چی اتطهور دیشی او توابان دی زمشی اتطهور پاکوالے اپا بازی روایاتو کی اوزور آغل دی پا بدل دی طهور کی اید طهور پزه لفظ عذور آغلے ویدا پاکوال شطر الایمان نیم ایمان دے او ایو گر خلقو کموی صفائی نصف ایمان ہے دا حدیث نشتا تا دزان نا دا خلقو سا جملہ گا الطهور شطر الايمان او دس او پاکواله نصف ایمان نه وای دا نصف ایمان ورته اولی وي وای ایمان سره صغائر او کبائر ټول معاف کی او دا او دس سره نه معاف کیږي مگر صغائر وګوره په مرتبه د نصف ایمان کې شو اے ایمان سره کبائر او صغائر ټول الله معاف کوي او داو د سرا صغائر معاف کی او چا ویلی چې دې کې ایمان نه صلات مراد ده مزن صحیح کیږي مگر پتوهارت نو دا او د سورت نیم شو اباز ویلی چې طهور ستوي چې سړی د رضایل او د غلطو عقاید او اخلاق او غندو نه او د ګناهونو نه پاک شي او د رنګ د بیو د سو غندګو نه پاک شي نو په ایمان خو سړی د غندو عقاید او اخلاق نه پاکي او ظاهري پاکي په او د سرازي او لفظ شطر راغلی دا جست وی نصف توی دیو جنباد علماء مانا کلی اتوها تهور و شطر الیمان جزء من اجزاء الیمان و رکن من ارکان الاسلام قرست و راروان دی تهور و نصف الیمان نو شطر دې کې په معنا د نسب دې هغه حدیث دې شطر تفسیر کوي لکه تاسو تر سره روان دي والحمد لله تملأ الميزان تملأ چې پتاني سره شي نو دا الحمد لله په پتاویل د کلمې او جملې شي ابازی کی تذکیرم راغلے دے یملعو نبیاب د لفظ ارادشی او د کلام والحمدللہ تملعو المیزان پوشے پا تملعو او یملعو بانے او الحمدللہ دا میزان ڈکی و سبحان اللہ والحمدللہ تملعانے اے پا تسنیه سر راغلے نے یعنی تملعانی دا دوار جملی ڈکوی او تملعو شک دے دراوی او تملعو کشینو دا اغا جملی تا دے چی شامل دی دوار شم جملو لرا ما بین السماوات والارضوی اغه چې دی په من د اسمانونو د زمکو کې اې دې د کې یو شبها او اشکال راځي چکل الحمدللہ سر تل ڈکشوا نو بیا رست سنگو سبحان اللہ والحمدللہ تملعان او تملعو اے چکل پا الحمدللہ دمر قدر ثواب و اجر ملاوی گی چی میزان دا اعمال ڈکشو نو چې کله دې سره تل ډک شوانو نور اعمال به پکې څنګه راځي تل خو ډک شوي دا ردی جواب دادې په مادیاتو کې دای چی او ظرف د یو مادی شي نه ډک شي نو د بل شي ځای پکې نه خو امر مانوي او لطیف شي ادا سنوي نگر دا اعمال دا اشیاء معنوی دی لکه دی پلو گره اوز دا یو بلف دمون دی کوتا کی بل لے او طول کوتا رو خانا کنی دا نگر دویم مبل کو دریم مبل کو ام پکی رازی دا بنوی جی رانا بانی خودی ڈکا کنی په خوا به دا اعتراض بعضې فلاسفه او کولوګوره دی فلسفی او منطق سره چې د قرآن او سنت علم نی نو د طالب او د مولا د گمراهۍ د پاره بس دا ډیر دی. هغه کې د الله د صفاتم غلط تعبیرونه کوي. نو مخکې نو فلاسفه او بوي شوبه به کول چې دا کلمات خو اعراض دي، اعراض ول بقا نوي نو ورته جسم وي، د جنو ورته جسم شتاو نه بقا نو دا به څنګه وزن کول شي. یو خو یو سټو ضرورت نشته دی ساينسي دور مخکې نه فلسفه به وقفه کا نن هوا تلی ثبت تلی حرارت تلی برودت تلی وای ګرمي دمر اندازې ته رسیدلې، اثر دي دمر اندازې ته رسیدلې. یادا چې دلته خو اراز دی او غیر متجسد دی، جسد نشتا خوال ته چې ورسیږي دینه به آیان او جسم وال جوړ شي. والصلاة نور او مز نور دے زړونا پیرو خانه کیگی سینی ور سره کلاویگی او دا مسچون کی د گناهونو د شهواتو نه منی کول کای د فحشا او منکرنا نو دا نور دے یادما نا د چدا به فرض د قیامت نور وی نور بای پا ظلمت دا قبر کی یا دا نور با ظاهر وی پا مخ او ای دنیا کیم گورا نور دے دا مزگوزارا مخلو گورا او سوک چی مزن کئی دا آغا مخلو گورا وصدقت برحان او خیر خیرات واضح دلیل دے چی دا سڑے داوی کئی چیز مومنیم رضی چې دا دومره مال د الله په دینو لګولو یره دې رښتیا وای دا مال خوډر خوګو کو چې رده مؤمن نه وینو دا به نه لګولو. یا صدقه برهان له پرز د قیامت کدنه تفوزو چې مال له کمزه لګولو نو دا خیر خیرات د دلائل لی والصبر ضياء د الله پتا بيدارو صبر کول سبق زده کې مسکه روجني سي ځان دي د ګناهونو نه بن کړي دا صبر دوي مرتبه وا ا دنیا د غمونو پریشان او زيد پدي باندې صبر کې ضياء اندا یو نوري قوي ده ذکر زویا ډیر وی اقوا وی د نور نه ذکر وای والذی جعل الشمس زویا ان والقمر نورا نو زویا د نور مقابله کې اقوا وی والقران حجت لک کده قران علمم دی او د دې مطابق در کې شړی توبه و عملم نه نو دا وتا د پر پرز د قیامت حجت شی او فائدہ بدر کې اکیل مشتا خوٹک عمل لی پینشتا و علیک یا و پتا بانی و بالشی کل الناس یغدو ټول خلق ساری وختی زی فبایع نفسهو فبایع نفسهو نو خرسوی زان اے نفس لگوی دا اللہ پتواعت کی فمعتقوها سوک دور نازادی او موبقوها یا حلاکی او تباکی چپ گناہنو کی اختکو اے سباشو چما خام کی چا جنت گٹھلے او چا جہنم او دوزخ گٹھلے رواہ مسلم رحمہ اللہ امام مسلم رحم الله دا حدیث نقل کړی دی. وفي روایت فیو روایت کی دا شراغلی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا جملہ و کلمہ دا خیر تم لآن ما بین السماء والاردوی ڈکوی اغا فضا چی دا اسمانو دزمکی پمنس کی دا لم اجد و اینمی دے مندل صاحب دا مشکات وی هذه الروایت فی الصحیحین دا روایت او د دې دا متن په صحیحینو کې ولا فی کتاب الحمیدی او نه په کتاب د حمیدی کې چې جامع بین الصحیحین نه ولا فی الجامع او نه په جامع د اصول ستو کې ولکن ذکر الدارمی او امام دارمی ذکر کړي نه بدل سبحان الله والحمد لله یعنی دا په یو د دې کې نشتا وا نبی هرره تا د ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمایو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی الا دلکم آیا خبردارې نظر کوم تاسو تعالی ما پاس یمحو الله به الخطوایا چې الله پاغي ګناهونه ختموي او معاف کوي او دا ملنا مون روانې ويرفع به الدرجات اپورته کوي په دې درجه په جنتونو کې یا په دنیا کې قالوا صحابه کرام ولوا بلاولنا قال الله حبيب اسباغ الوضوء اسباغ الوضوء اي پورا او دس کول کامل ال داودس او جزاء الله قد سپین مخود مخسپین والے او دلاس سپین والے سیوا کی او اسباغ الوضوء دار اندامون دری دری پیری وینزی ودل او مگی دری پیری دی موینزل او سر اوکل ودل او مگلم پکرالل او دیب مگلو دی تیسباغ الوضوء وی سب پوشوئی پا خبر بانے اسباغ الوضوء بانے پوشوئی اسباغ الوضوء اسبا په معنا د اکمال او د اتمام دی یعنی پورا کول دا او دس ادا ګره یو ځل وینځل واجب دی درې کارته وینځل سنت دی جن داری دا مقرر حد نا زیاد وینزل نو دیدی حد نا زیاد وینزل خواه زمین رازی او من وکی دا حدیث خط کون خواه دا دې ګوره خپې گیټو پوری دي نو لګ مخ کې وینځلې شي کنه ا مخ دې نو دا چې سټه پوری لاس رسول شي کنه چې سپینواله ډیر شي نو دا د ابو هرره رضی الله عمل دې د جمهور نه دي خو بعض اهل علم لیکلي چې د ابو هرره رضی الله عنه دې عمل زیدا پارا دلائل شتا متأخرین احنافم دیتا مستحب وئی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نم دا سے نقل دی نو کدا سے چاہو کل جی لک سیوا والے ہوگو پانڈائی پورے لک سنگلو نور مخکشو لکدا مسئلہ رسترا روانا دا دیتا اس باغ لزو وئی اے پوراو دس کول علی المکارح په فتحی د میم سره په مشقت سره لکه او به یخی دي او ته دا سرکل چې ځان د غړکو سره د یخوالی د بونه تا خپوره او د سوکو دارنګې بدن درد کوي ته به مبې د خو بیا داسې خپوره او د سوکو د تویل مکاره دارنګي اے مشغول وی د دنیا په کارونو ارشه دې پرې خل نیمګړي دې تم عل المکاره وای یاد دې کې وب ګرانی دي خطا چا تولټولي یا ډېری په صوبا نه ملاوي دي خطا په ګرانو واغس دې تټولو تم مکاره وای وکثرت الخطا او ډېر قدمونه غستل کور لري دي یا بار بار جمعه ته نږدې خو بازي او راځي ټول ورځ جمعه ته ځي راځي ډېر والي د قدمونو مسجدونو ته کور دي لري یا نږدې ده خو بس سم اے الله در تدا سي توفيق در کړي چې بازي او راځي و انتظار الصلات بعد الصلات او د يوم نفس انتظار د بالمز اې دي په لګوره جمعه کې ناشته یا دی پر اگر بلزه ناس تی خوزر دی جماعت کی دی پوشی پا خبر آبانه لکه دکان کیا خوگور یار وی مزلان گرد ورد نشی وی کن و رجل قلبه معلکم بالمسجد کور کی دی پتی کی دی خوڑی کبزه کی دی فذالکم الرباط ویدار بات دی داد افضل انواع در بات ندی لکه جهاد د نفس ده وفي حديث مالک ابن انس فذلكم الرباط مرتين ویلی دی او دته جهاد اکبر ویلی ځکه دا د نفس سره جهاد ده او پر روایت د ترمذی کی خلاصن ذری پیری دا خبر راغلی از زر رازم بیا ان شاء الله وایو ها تاسو لګ انتظار وکړئ دا بند کړو